reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, czas na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Nie ma zagrożenia terrorystycznego w Polsce, zapewnia MSWiA. Po ataku w Londynie brytyjska premier wzywa do stanowczej walki z radykalnymi islamistami. Protest taksówkarzy w porannym szczycie w czterech miastach: w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Po zamachu w Londynie szef MSWiA zapewnia, w Polsce nie ma zagrożenia terrorystycznego, a służby nie przekazywały w ostatnim czasie żadnych niepokojących sygnałów. Mariusz Błaszczak dodaje, że sytuacja w Polsce jest inna niż w zachodniej Europie. Służby polskie nie raportują zagrożenia. Polska jest w innej sytuacji. W Polsce nie mamy do czynienia z polityką multikulti, nie mamy do czynienia z poprawnością polityczną. Błędy, których konsekwencją są tragiczne wydarzenia na zachodzie Europy, Polski nie dotknęły. Do zamachu terrorystycznego w Londynie przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. W ataku w sobotę przed północą zginęło 7 osób, a 48 zostało rannych. Sprawcy, którzy wjechali vanem w ludzi na moście londyńskim i zaatakowali przechodniów na targu Borough Market, zostali zastrzeleni przez policjantów. Do tej pory zatrzymano 12 osób. Jedna z nich została zwolniona. W areszcie pozostaje 4 mężczyzn i 7 kobiet. Po kolejnym, trzecim w ciągu ostatnich 3 miesięcy ataku na Wyspach, premier Theresa May mówi o konieczności zniszczenia radykalnego islamu. Za ostatnimi zamachami nie stoją te same siatki terrorystyczne, ale te zamachy łączy jedna wspólna zła ideologia islamskiego ekstremizmu, która propaguje nienawiść, rodzi podziały i promuje sekciarstwo. To ideologia będąca wypaczeniem islamu i prawdy. Pokonanie jej to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów. Albo Europa w stanie z kolan, albo zamachy terrorystyczne będą się powtarzać. Tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jest prowadzona przeciwko Europie wojna i na to trzeba odpowiedzieć właściwymi metodami i politycznymi, ale także jak trzeba i innymi. Polska przede wszystkim powinna strzec tego spokoju, który ma, nie zgadzać się na narzucanie nam czegokolwiek i oczywiście wzmacniać siły, które nas w tej sprawie, można powiedzieć, ubezpieczają. Tragiczne wydarzenia w Londynie ostro skomentował Donald Trump. Amerykański prezydent w mediach społecznościowych zareagował na słowa burmistrza Londynu. Na Donalda Trumpa posypały się gromy po jego porannym wpisie. Podważył w nim słowa burmistrza Londynu Sadiqa Khana. Ten w wywiadzie dla BBC kilka godzin po zamachu apelował o spokój do mieszkańców miasta i turystów. Zapowiadał więcej patroli na ulicach, które, jak zaznaczył, nie powinny budzić obaw. W odpowiedzi prezydent USA zacytował liczbę ofiar i zapytał retorycznie, czy sytuacja nie jest alarmująca. Ale odpowiedzi burmistrza się nie doczekał. Zareagował natomiast jego rzecznik, oświadczając, że władze Londynu mają obecnie na głowie wiele ważniejszych spraw niż odpowiadać źle poinformowanemu Donaldowi Trumpowi. Biały Dom nie wypowiedział się w sprawie swoistego dialogu między prezydentem a burmistrzem. W telewizji CNN demokratyczny senator z Virginii Mark Warner stwierdził, że taka postawa prezydenta zdecydowanie szkodzi amerykańskiemu narodowi. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Kolejne informacje. Ciała ofiar katastrofy smoleńskiej podczas sekcji w Moskwie traktowane były bez elementarnego szacunku, pisze w najnowszym wydaniu Tygodnik w sieci. Według informatorów gazety w moskiewskim prosektorium szczątki ofiar, tu cytat, hurtowo ładowane były do worków na śmieci. A świadkowie cytowani przez dziennikarzy mówią, że ciała były ładowane jak popadnie. Chodziło o to, by każda trumna ważyła mniej więcej tyle samo, około 80-90 kg. Ostatnio prasa dużo pisała o zamianie ciał w trumnach ofiar katastrofy smoleńskiej. Prokuratura Krajowa potwierdziła m.in., że w trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego były fragmenty ciał dwóch innych osób. Problemy z dotarciem do pracy na czas mogą mieć dziś mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Poznania i Wrocławia przez protesty taksówkarzy, którzy w porannym szczycie będą powoli jechać do centrów tych czterech miast. Kierowcy taksówek żądają delegalizacji tzw. tanich przewoźników. Zamierzają zostawić petycję ze swoimi postulatami w kancelarii premier Beaty Szydło. Największy protest zapowiada się w Warszawie. Taksówkarze zwołali zbiórkę o godzinie 7 rano w kilku odległych od siebie miejscach w stolicy. Planują zrobić zjazd gwiaździsty, który zakończą w okolicach kancelarii prezesa Rady Ministrów. W związku z tym, że protest odbędzie się w czasie porannego szczytu, można się spodziewać większych korków. Taksówkarze będą jechać kolumnami z niewielką prędkością. Domagają się, by rząd zajął się firmami, które oferują tanie przejazdy bez wymaganej licencji. Mają pretensje, że kontrole takich przewoźników są prowadzone zbyt rzadko, natomiast instytucje podległe rządowi nie reagują na łamanie prawa. Według organizatorów w proteście w stolicy może wziąć udział nawet 5000 taksówkarzy. W pozostałych 3 miastach kolumny samochodów przejadą przez centra. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. I o sporcie Krzysztof Łoniewski. A sportową wiadomością niedzieli jest Mistrzostwo Polski Piłkarzy Legii Warszawa. Dodajmy mistrzostwo wywalczone w bólach. Legioniści tylko bezbramkowo zremisowali u siebie z Lechią i to grając przez prawie pół godziny z przewagą zawodnika. Kolejny raz popis poważnych deficytów intelektu dał bowiem Sławomir Peszko i wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Żeby nie oglądać się na innych, Legia powinna wygrać, a że nie wygrała, to dobrych kilka minut drżała o tytuł, bo Jagiellonia wyciągnęła z 0-2 z Lechem na 2-2, a że mecz w Białymstoku przerwano na kilka minut, to walka o zwycięstwo w lidze trwała te kilka minut dłużej. Jaga mimo sporych chęci nie strzeliła zwycięskiego gola i nie odebrała mistrzostwa Legii. Kończy sezon na drugim miejscu. Na trzecim Lech, na czwartym Lechia, która jest w najgorszej sytuacji, bo nie zagra w europejskich pucharach. O Ligę Mistrzów znów zagra Legia, a o wczorajszym nerwowym oczekiwaniu na wiadomości z Białegostoku mówi jej trener Jacek Magiera. Znaliśmy wynik z Białegostoku, że jest 2-0. Potem wiedzieliśmy, że jest 2-1, że jest 2-2. Kiedy się u nas mecz skończył, dowiedzieliśmy się może nie bezpośrednio, ale wcześniej, że tam jest 10 minut do końca, czyli 3-4 zrowaśki trzeba było odmówić, żeby ten wynik tam zakończył się tak, jak chcemy. Kapitanowi Jagiellonii, Rafałowi Grzybowi, marzyło się inne zakończenie. Brakowało tej jednej takiej malutkiej, składnej akcji, którą można by było zakończyć, ale nie ma co ukrywać, jest to na pewno wielki sukces zarówno dla nas, jak i dla całego środowiska tutaj białostockiego. Wczoraj kopano jeszcze w Szczecinie i Krakowie. Tam w meczach bez większego znaczenia dla układu tabeli w jej górnych rejonach Pogoń 3-0 wygrała z Koroną, a Wisła przegrała 1-2 z Bruk Betem. Z ligi spadają Ruch i Łęczna, awansują Sandecja i Górnik Zabrze. Co poza tym w sporcie? To, że Real wygrał w lidze w finale Ligi Mistrzów aż 4-1 z Juventusem, wszyscy wiedzą, nie wszyscy, że nasi siatkarze nieoczekiwanie dali się w Lidze Światowej zaskoczyć Iranowi i przegrali 1-3. Wcześniej pokonali teoretycznie dużo silniejsze ekipy Brazylii i Włoch. W wielkoszlemowym Roland Garros w drugim tygodniu już bez naszych tenisistów. Jako ostatnia z turnieju singlowego odpadła Magda Linet. Przegrała w trzeciej rundzie z Ukrainką Eliną Świtoliną do 4-5. W sobotę właściwie bez walki mecz z Alizę Cornet oddała Agnieszka Radwańska. W finale Ligi Mistrzów Szczypiornistów w Wardarskopie jedną bramką 24-23 ograł Paris Saint-Germain, a za oceanem Andrzej Fonfara został znokautowany w drugiej rundzie przez broniącego pasa federacji WBC w kategorii półciężkiej Adonisa Stevensona. To w Montrealu, a w Oakland koszykarze Golden State Warriors po raz drugi pokonali w finale Ligi NBA Cleveland Cavaliers, tym razem 132-113. To jeszcze powiedzmy... Dobrze. To jeszcze powiedzmy, bo słuchacz dzwonił, że w krzakach spędził ostatnie kilka dni. No, każdy jak lubi. I nie wiedział o ważnym meczu. Mhm. Czyli w sobotę, proszę pana, i teraz pan. Mówimy o finale Ligi Mistrzów. Tak myślę. No tak, oczywiście wspomniałem o tym, że Real wygrał 4-1 z Juventusem Turyn. No, to ja też byłem w krzakach przez chwilę, a teraz o pogodzie. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Przelotny deszcz i burze możliwe w rejonach górskich. Miejscami może pokropić także na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, a nad morzem umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, temperatura od 19 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 20 w Pile i Białymstoku, 21 w Szczecinie i Elblągu, 22 w Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy, 23 w Łodzi, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Bielsku-Białej, do 24 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prosto 14, początek negocjacji. Prawo 13, kontroferta. 12 lewo impas. 11 lewo nerwowa przerwa. 10 prosto powrót do rozmów. 9 prawo zmiana terminu dostawy. 8 prawo ostatnie szczegóły. 7 prosto uściski dłoni. 6. Prowadzenie firmy to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w Pekao Leasing decyzję leasingową możesz otrzymać nawet w 15 minut od złożenia kompletnego wniosku. Działamy na twoje konto. Pekao Leasing. Spółka Grupy Kapitałowej Pekao Banku Polskiego. Więcej informacji na pekaoleasing.pl. Kasa wraca w Media Expert. Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą, jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach.

Dużo zdjęć, pan sobie zrobił? Dużo wszystkiego i bardzo się cieszę i bardzo państwu dziękuję. Dużo ludzi tym było, z państwa, prawda, którzy znaleźli chwilkę, żeby samemu się zabrać, czy zabrać swoje pociechy na imprezę naukową. To jest niesamowite. Impreza naukowa, a przychodzi więcej osób niż na koncert. I bardzo dobrze. Muzyki. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Pytania z kosmosu. No ale teraz przechodzimy do spraw poważniejszych. Bardzo poważnych, bo jest pytanie od Zosi. Mhm. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. Pytanie od Zosi brzmi, co znajduje się w czarnej dziurze? No i to jest pytanie, na które my tak do końca nie znamy odpowiedzi, a w zasadzie w ogóle nie znamy odpowiedzi. My wiemy, czym jest czarna dziura, albo kiedy powstaje. O, czarna dziura powstaje wtedy, kiedy bardzo duża i bardzo ciężka gwiazda wybuchnie. I to, co pozostanie po wybuchu, czyli sam jej środek, samo jej wnętrze, to jądro gwiazdy jest tak gęste i przez to tak ciężkie, że jest źródłem ogromnej siły grawitacji. Ta siła grawitacji, ona nie jest związana z wielkością obiektu, bo grawitacja nie ma z wielkością nic wspólnego. Ona jest związana z masą obiektu. Obiekt może być malutki rozmiarowo, ale jak jest odpowiednio ciężki, wtedy może być właśnie czarną dziurą. My nie obserwujemy czarnych dziur bezpośrednio, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Natomiast obserwujemy ewidentnie efekty ich działania. Na przykład materię, która jest przyspieszana zanim wpadnie do czarnej dziury, a zanim zostanie wchłonięta do czarnej dziury, to przyspieszanie obserwujemy, bo taka materia jest źródłem ogromnej ilości energii. I my widzimy to, że coś mocno przyspiesza, być może za chwilkę wpadnie do czarnej dziury. Z czego ta czarna dziura się składa? Trudno powiedzieć. Znaczy czarna dziura jest, fizycy czasami używają takiego określenia, że coś jest osobliwością. Ja mam czasami wrażenie, że jak mówimy o osobliwości, to między wierszami mówimy, nie mamy bladego pojęcia, co tam jest. To jest takie miejsce, w którym nie wiemy, czy obowiązują zasady fizyki, tej, którą my znamy. Natomiast czarna dziura powstając, ewidentnie powstaje z tej materii, która i nas buduje. No bo gwiazda jest z takiej materii, która nas buduje. Zresztą my sami jesteśmy też częściowo dziećmi gwiazd, no bo jesteśmy zbudowani z materii, która naprawdę, która kiedyś została. No przecież mówię panu co jakiś czas, że pan jest gwiazdą. Tak? A pan sobie myśli, że ja żartuję. Ale to pan też. Równie wielko jak pan. I jak pan, pan Marian z Wałcza? Też. Też. Panie Marianie. Pozdrawiamy. Mm-hmm. W każdym razie, kończąc ten temat i nie odpowiadając na pytanie na 100%, co we wnętrzu czarnej dziury jest, bo tego nie wiemy, bardzo ciekawe są obliczenia, takie czysto teoretyczne, obiektów, które mogłyby być czarnymi dziurami. To znaczy, chodzi konkretnie o tak zwany promień Schwarzschilda, czyli o horyzont zdarzeń. Cokolwiek przejdzie ten horyzont zdarzeń, to już z niego nie wyjdzie. To jest taka droga troszeczkę w jedną stronę, włącznie ze światłem. W każdym razie, nie wchodząc za bardzo we wzory, które mówiąc szczerze wcale nie są skomplikowane, można wyliczyć, że gdyby Słońce miało być czarną dziurą, nigdy nie będzie, bo jest za małą gwiazdą, ale gdyby miało być, to trzeba by jego masę ścisnąć z grubsza do promienia 3 kilometrów zaledwie. A gdyby Ziemia miała być czarną dziurą, trzeba by całą Ziemię ścisnąć tak mocno, żeby miała promień około 9 mm. I wtedy gęstość materii by była no, z grubsza taka, jak właśnie w czarnej dziurze. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Rożek. Trochę to abstrakcyjne wszystko, ale w kosmosie wiele rzeczy jest abstrakcyjne. Na Ziemi też. Bardzo panu dziękujemy. I teraz ja państwu dokładnie i konkretnie odpowiem, bo kolega tutaj nie bardzo sobie dysponował wiedzą, ale ja wiem, co jest w czarnej dziurze. Otóż poproszę pana, w czarnej dziurze, i drodzy państwo, są tak, moje kluczyki od samochodu. A jednak. Skarpetki sztuk 3. Ale nie do pary. Nie. Jak również płyta Sabriny wraz z plakatem. Muszą... Pan ma plakat Sabriny? Miałem. Ale ona tam jest tak... Proszę pana, nie wiem, bo nie pamiętam, bo zginęło. Tego się nie da zapomnieć. Jest jeszcze Samantha Fox. Też pan miał? Mhm. Do usłyszenia. Plan the great escape. Keep the wolves away. Together we can hide like runaways. We can find a way. See the sun again. You and I are meant for better days. We're not the enemy. Tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth. hold dear. Leave the broken dream, find the missing key. Nobody told us how hard this would be. Keep the memories, only what we need, till we find something that we can be. Not the enemy, tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Promises fade, but I promise that ours will be made. Don't be afraid to walk down this path that we've made. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. Just a game of truth. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Great escape, keep the wolves away. You and I are meant for better days. To był Jack Savoretti ze swoim nowym nagraniem. 2272, dzień dobry. Pan doktor Rożek tłumaczy, że jesteśmy zbudowani z gwiazd niby. Ja na pewno jestem z gwiazdy zbudowany, bo ja się gwiazda nazywam. Wszystkiego dobrego panu życzymy i uwaga jeszcze do kierowców skierowana. Chciałem przekazać informację drogową z Warszawy. Jestem kierowcą, jadę ulicą Gwarków. Jest poważny wypadek, autobus skosił latarnię. Chciałem ostrzec innych kierowców, jeżeli ktoś tędy jedzie, raczej omijać, bo prace policyjne trwają i nie wiadomo ile jeszcze potrwają. Także polecam omijać to miejsce. 22,5 minuty po siódmej, teraz Łukasz Karusta i prasa. Ja w czarnej dziurze od kilku lat mam kasetę Guns N' Roses. Tak, tu jeszcze właśnie przyszło, że pani Ewie zaginął plakat z Van Damme. Też może być tam obok Sabriny gdzieś. No dobrze, ale przejdźmy do prasy. Tak, zaglądamy do Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita pisze, czy PiS przetasuje rząd. Marek Kuchciński nie będzie już marszałkiem Sejmu, zastąpi go Beata Szydło, a stery rządu przejmie Mateusz Morawiecki. To na razie spekulacje, ale im bliżej zapowiedzianego na 1 lipca kongresu PiS, który ma podsumować 2 lata rządów partii, tym więcej pojawia się takich informacji. Czy można je, traktować dwojako? Albo PiS wypuszcza tak zwane balony próbne, by przetestować ich odbiór społeczny, albo plotki są wynikiem wewnętrznych rozgrywek. Jednak ważniejsze od zmian personalnych będzie to, co PiS będzie miał do powiedzenia Polakom po lipcowym kongresie. I Michał Szułdrzyński pisze dalej tak. Pytanie, co zrobić z panią premier? Część polityków obozu władzy twierdzi, że Beata Szydło miałaby zostać marszałkiem Sejmu, formalnie drugą osobą w państwie. Teoretycznie byłby to awans, bo w myśl konstytucji premier jest osobą numer 4. Jej zalety pomogłyby rozładować napięcie w parlamencie i wygasić w nim kilka sporów. Obecnego marszałka nikt by szczególnie nie żałował. To Rzeczpospolita o naszej krajowej polityce. Naszej krajowej polityce, no przynajmniej częściowo pisze też Gazeta Wyborcza, Szyszko dobiera się do Natury 2000. Resort środowiska proponuje zmiany, które wprawiły w osłupienie Polską Akademię Nauk. Minister Jan Szyszko chce pozwolić w szczególnych przypadkach na odstąpienie od ochrony gatunków lub siedlisk w ramach sieci Natura 2000. Na rozporządzenia, które już są na rządowych stronach internetowych, zwrócili uwagę naukowcy z PAN i Koalicji Nauka dla Przyrody. Uważają, że rozmontują one sieć najcenniejszych obszarów przyrodniczych unijnej Natury 2000. Zajmują one 20% terytorium Polski. Wśród nich są m.in. Puszcza Białowieska, Tatry, nadmorskie wydmy i wrzosowiska, a jako tak zwane gatunki priorytetowe wymienia się m.in. żubra, kozice czy wilka. Nowe propozycje są sprzeczne z obowiązującą ustawą, która mówi, że nadrzędnym celem ochrony Natury 2000 jest dążenie do odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków. Resort chce, by w niektórych przypadkach można było od tego odstąpić. O tym pisze Gazeta Wyborcza. A Gazeta Polska codziennie pisze: przegrana wojna z dopalaczami. Państwo ściągnęło z handlarzy śmiercią zaledwie 3% kar. Państwo jest bezsilne wobec handlarzy dopalaczami. Służby sanitarne nie mają ani sił, ani środków na kontrolę. Bandyci sprzedający trujące specyfiki drwią z prawa, nie chcą nakładanych na nich kar, a młodzi ludzie umierają. Tak wygląda wojna z dopalaczami, którą w świetle fleszy ogłosił jeszcze premier Donald Tusk. I Gazeta Polska codziennie pisze dalej: mimo początkowych spektakularnych akcji, handel nowymi substancjami psychoaktywnymi się rozwinął. 10 lat temu w Polsce funkcjonowało około 50 sklepów oferujących tak zwane środki zastępcze. W ciągu kilku kolejnych lat liczba oficjalnych tylko punktów sprzedaży powiększyła się aż do blisko 1400. Walka z dopalaczami przypomina przysłowiową walkę z wiatrakami. Łącznie w całym kraju organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej w latach 2010-16 wymierzyły blisko 65 milionów złotych kar, jednak do budżetu państwa wpłynęło zaledwie 1 800 000 złotych. Tymczasem sam król dopalaczy z Łodzi miał zarobić w ciągu roku pracy ponad 5 milionów złotych. O tym pisze Gazeta Polska codziennie. I jeszcze zaglądamy do Dziennika Gazety Prawnej. Dziennik Gazeta Prawna na kilku pierwszych stronach pisze o naszych emeryturach. I pisze m.in. tak: koniec OFE czy początek trzeciego filaru? Rząd rozpoczyna operację emerytury. Jej celem jest zamiana obecnych OFE w fundusze inwestycyjne, które mają pomnażać nasze oszczędności na starość. Długofalowe oszczędzanie będzie się opierać z jednej strony na środkach przeniesionych z OFE na konta w trzecim filarze, z drugiej na emeryturach pracowniczych. Polacy nie palą się do oszczędzania na emeryturę w szczególności, dlatego trudno mówić o trzecim filarze. Lepiej o jego początkach. Dziennik Gazeta Prawna dotarła do projektów ustaw, które mają to zmienić. Jeden z nich dotyczy zmian OFE w trzeci filar, zamiany w OFE w trzeci filar. Drugi – ubezpieczeń pracowniczych. Pokazujemy, jak ma wyglądać zmiana i co może na niej zyskać lub stracić przyszły emeryt. Od tego, czy faktycznie zacznie oszczędzać, zależy, czy zapowiadane zmiany będą tylko końcem OFE, czy narodzinami trzeciego filaru. I tutaj szczegółowa analiza, na czym możemy zyskać, na czym możemy stracić, jak te zmiany w OFE będą wyglądały w Dzienniku Gazecie Prawnej. Warto zajrzeć. Warto się zapoznać. Łukasz Karusta przegląda poranną prasę, a panu mówimy dzień dobry. Z tymi dziećmi gwiazd to chyba prawda, bo ja pamiętam, jak byłem mały, to moja mama, akurat jak była na mnie zdenerwowana, to często mi mówiła: to jest dziecko nie z tej ziemi. To coś w tym chyba musiało być. Oj, to nie jedna mama mówiła. Oczywiście. Takie mam wrażenie. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, 27,5 minuty po siódmej. AC/DC. Już minęła 7:30. Jolanta Pawlak. Były wiceszef BOR-u, generał Paweł Bielawny, będzie świadkiem w procesie byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego i innych oskarżonych przez część ofiar katastrofy smoleńskiej. Jest on już prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu za nieprawidłowości przy ochronie wizyt Kaczyńskiego i Tuska w Katyniu w 2010 roku. Prywatny akt oskarżenia przeciwko Arabskiemu i innym złożono w sądzie w 2014 roku, po tym, gdy cywilna prokuratura prawomocnie umorzyła śledztwo w sprawie organizacji lotów prezydenta i premiera do Smoleńska. Z kolei Sąd Okręgowy w Warszawie wyda wyrok w sprawie, którą najbogatsza urzędniczka, jak nazywają Marzenę K. Media, wytoczyła w Warszawie. Domaga się blisko 10 milionów złotych odszkodowania za sprzedane lokale przy Brackiej. Kobieta przejęła kamienicę w drodze reprywatyzacji, odkupując roszczenia do sprzedanych lokali. W sumie wytoczyła miastu 4 procesy, w których domaga się 40 milionów złotych odszkodowań. Ponad 50 tysięcy osób na stadionie krykieta Old Trafford w Manchesterze w wyjątkowym koncercie na rzecz rodzin ofiar i poszkodowanych w zamachu z 22 maja. Blisko 2 tygodnie temu po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w pobliżu wejścia do hali, zabijając 22 osoby. W zamachu zginęła 2 Polaków. Wczoraj artystka ponownie wystąpiła w Manchesterze, a na scenie towarzyszyły jej największe gwiazdy światowej muzyki, m.in. Justin Bieber, Coldplay czy Robbie Williams. To wszystko teraz. Pełny serwis o 8:00 w Trójce, pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rząd chce zakazać przyznawania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy osobom, które osiągną obniżony wiek emerytalny i to nawet wówczas, gdy nie pobierają emerytury, alarmuje dziennik Gazeta Prawna. Komentarz w tej sprawie w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Po południu w Sopocie rozpoczyna się 7. Europejski Kongres Finansowy. Hasło przewodnie to kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku. W 3-dniowym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele nauki, biznesu i polityki z Sopotu, Krystyna Prostak. Koordynator wydarzenia profesor Leszek Pawłowicz powiedział, że wśród tematów kongresu będą m.in. wyzwania stojące przed polskim systemem bankowym. Pojawi się też problematyka dotycząca innowacji i nowych technologii w finansach. Dotyczy zagadnień związanych z bezpieczeństwem finansowym, związana z rolą finansów, rynków finansowych we wspieraniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Podczas kongresu odbędzie się blisko 40 debat. Przedsięwzięciu temu towarzyszy również Capital Summit, czyli przedstawienie ryzyk i atrakcyjności Polski dla inwestorów kapitałowych, tych, którzy mają ochotę w Polsce zainwestować. Co roku kongres przygotowuje stanowiska i rekomendacje. Z Sopotu Krystyna Prostak, Polskie Radio. A o tym, jaka jest w tej chwili sytuacja na rynku walutowym, mówi dla Trójki Marek Rogalski z domu maklerskiego Bosiesa. Rynki finansowe podeszły dość spokojnie do wydarzeń w Londynie. Funt traci nieznacznie. Niemniej pytanie kluczowe brzmi, jak zachowa się funt po najbliższym czwartku, czyli wtedy, kiedy będziemy mieć wybory do parlamentu. Jeżeli okaże się, że torysi nie mają większości rządowej, to tutaj na funta będzie to sugerować mocne spadki, gdyż nie będziemy pewni, jak silny będzie rząd w negocjacjach odnośnie Brexitu. Rynek jest stabilny, czekamy w tym tygodniu na posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. To jest w sumie kluczowe wydarzenie tego tygodnia, które przyćmi posiedzenie naszej Rady Polityki Pieniężnej. A teraz frank szwajcarski kosztuje 3,84 zł, euro kosztuje 4,17 zł, dolar 3,70 zł, funt brytyjski kosztuje 4,77 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Dziś pogodnie, ale będzie się też chmurzyć. Przelotnie popada na krańcach zachodnich. Burze możliwe w rejonach górskich. Wiatr słaby nad morzem umiarkowany. Temperatura od 19 stopni w Słupsku i Suwałkach, 22 w Warszawie, Toruniu i we Włocławku, do 24 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

proszę wybaczyć mi błędy. Tych kilka dni, tamten piękny dzień, kochał ktoś panią, ktoś może ja. Zbigniew Wodecki i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy oczywiście na jutro. A jeśli chodzi o sytuację na drogach... Jeśli ktoś podróżuje z Katowic w kierunku Wrocławia 4, to w Gliwicach przed bramkami wyłożono roboty. Na razie wyłożono roboty, bo nie pracują. I robi się ogromny korek i polecam, żeby wszyscy jechali średnicową trasą i omijali z drugiej strony Gliwice, bo zablokują się na jakąś godzinę. Bardzo dziękujemy. 2-2 i 7 trójek. Teraz Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś odpowiemy na pytanie, czy wykonywanie wyroków samozwańczych sądów wojennych to zbrodnia. W pewnych bardzo ściśle określonych i konkretnych okolicznościach sądy, które nie są sądami państwowymi, a są sądami strony wojującej w konflikcie, na przykład grupy powstańczej, mogą orzekać w sposób legalny. 4 lata temu Syryjczyk Haysam Omar Sakhan uciekł z Bliskiego Wschodu do Szwecji, gdzie ubiegał się o azyl. Po 3 latach przyznano mu status uchodźcy i pozwolenie na pobyt stały. Ale okazało się, że zataił przed szwedzkimi władzami kilka istotnych faktów, które jednak szybko wyszły na jaw. Do internetu wyciekło bowiem nagranie z egzekucji 7 funkcjonariuszy administracji reżimu Assada w 2012 roku w prowincji Idlib. Całe owo komando wykonujące wyroki nazwało się rycerzami Sulejmana. Jednym z mężczyzn strzelających do pojmanych był właśnie Haysam Sakhan. Gdy Szwedzi obejrzeli filmik, który trafił do sieci, Sakhan został aresztowany przez szwedzką policję i postawiony przed szwedzkim sądem. Prokuratorzy musieli jednak wykonać ogromną pracę, sprawdzając dokładnie, co się wydarzyło i jakie były wówczas warunki prawne w Syrii, zwłaszcza, że chcieli oskarżyć Sakhana o zbrodnię wojenną. Oskarżony przyznał się do wykonania egzekucji, ale jak stwierdzał, nie można mu stawiać zarzutów, bo wykonywał jedynie wyrok rebelianckiego i legalnego sądu, który zgodnie z syryjskim prawem uznał oskarżonych za winnych morderstw na cywilach i gwałtów. Sakhan dodał, że otrzymał od przełożonego rozkaz wykonania wyroków śmierci. Czy oskarżony był zbrodniarzem wojennym, czy jedynie urzędnikiem wykonującym prawomocny wyrok? Na to pytanie musiał odpowiedzieć sąd. A o tym, jakie argumenty wziął pod uwagę, opowie nasz ekspert dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Mogłoby się wydawać, że odpowiedź na tak postawione pytanie będzie dosyć oczywista. Wiemy bowiem, że tylko państwa mogą ustanawiać sądy. No a skoro tak, to syryjski rebeliant, który nie działał w wykonaniu orzeczenia sądowego, z pewnością dopuścił się zbrodni wojennej i powinien być surowo ukarany za wykonanie egzekucji bez uprzedniego wyroku. Problem polega jednak na tym, że takie nasuwające się rozwiązanie problemu może być oparte na niewłaściwym założeniu. Takie założenie podpowiada nam z kolei zdrowy rozsądek. Mówi nam, że każdy sąd powinien być niejako zakotwiczony w konstytucji istniejącego państwa. Jeżeli zatem jakaś grupa osób tworzy sobie trybunał, o tak sobie, to jego orzeczenia nie mają żadnej mocy sprawczej. Jednak już Albert Einstein zauważył, że tak zwany zdrowy rozsądek to jest zbiór przesądów, które nabywamy około 16 roku życia. Gdyby wszyscy opierali się na zdrowym rozsądku, to nigdy nie powstałaby ogólna teoria względności czy też mechanika kwantowa. Okazuje się, że humaniści też mogą walczyć z tak rozumianym zdrowym rozsądkiem i zrobił to szwedzki sąd, który orzekał w tej sprawie. Rozumowanie sądu było mniej więcej takie. Rebelii czy też powstań nie sposób uniknąć. Ci, którzy się buntują i którzy chcą sami się rządzić, tworzą sądy, które są konieczne dla zachowania ładu. I tego faktu nasz zdrowy rozsądek podważyć nie może. I jeżeli taki sąd wyda wyrok po przeprowadzeniu rzetelnego procesu, to ten, kto go wykonuje, nie popełnia zbrodni wojennej. Ale równocześnie szwedzki sąd skazał oskarżonego na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Uznał bowiem, że proces przed sądem polowym skazanych na karę śmierci Syryjczyków nie mógł być rzetelny, bo od momentu ich zatrzymania do wykonania wyroków śmierci minęło około 36 godzin, jak dowiodła szwedzka prokuratura. A skazani mieli też na ciele ślady tortur. Trzecie oblicze dyplomacji. Przygotował jak zwykle Łukasz Walewski. Za 13,5 minuty 8. Little bird sitting on my windowsill with her head on my pillow so pretty and still. Something in the way I realize I'm wrong. Never awakening dreams, never shaking in the nightmare song. See what you're seeing from the left and the right. When I sleep into a day, I'll sit up my mind. Got the toes on my feet, hands on my head. I'm a free, just why I trust to tell the place instead. See what you're seeing, left and the right. When I sleep into a day, I'll sit up my mind. Got the toes on my feet, hands on my head. I'm a free, just why I trust to tell the place instead. Rain around the house and lights in my eyes. There's a devil in my TV and God's in the sky. And everyone around me is falling quick. They say you better run fast or you're gonna get sick. And I see what you see from the left and the right. When I sleep into a day, I'll sit up on my mic. And the toes on my feet, hands on my head, all the reasons why I talk to other place instead. And see what you did, left and the right. When I speak through a day, I'll sit up my mind. And the tones on my feet, hands on my head, all the reasons why I talk to other place instead. And everyone panics and everyone screams. No one seems to know what the rapture means. They've all got a different book and different rules. Me and my baby make some drinks and go sit up on the roof. And I see you watch us in from the left and the right. And I sleep through a day or sit up on my mic. Count the toes on my feet, hands on my head. All the reasons why I toss and turn the pace instead. And I see you watch us in left and the right. When I sleep through a day or sit up on my mic. Za 10,5 minuty 8. W studiu już Łukasz Karusta i zaglądamy do prasy, strony zagraniczne. Strony zagraniczne, Gazeta Wyborcza pisze: nowe szaty Piątej Republiki lekko przybrudzone. Na tydzień przed pierwszą turą wyborów parlamentarnych ekipa prezydenta Emmanuela Macrona wstrząsają polityczne skandale. Miała ona zagwarantować odnowę moralną francuskiej republiki, tymczasem na dwójkę ministrów padły podejrzenia o kumoterstwo. Prokuratura wszczęła postępowania wyjaśniające wobec dwóch członków nowego rządu. Macron stoi ze swoimi ministrami murem. Powtarza, że dopóki istnieje domniemanie niewinności, a prokuratura nie postawiła im zarzutów, będą nadal pełnili swoje funkcje. Sondaże wieszczą zwycięstwo partii Macrona w wyborach, których pierwsza tura zostanie przeprowadzona 11 czerwca. Druga zaś tydzień później na partię Macrona głosować chce 31% Francuzów, na Republikanów 22%. To w Gazecie Wyborczej. A Gazeta Polska codziennie przypomina rocznica Tiananmen 89, masakra, którą Pekin chce zamilczeć. W niedzielę minęło 28 lat od masakry na placu Tiananmen w Pekinie. To nadal temat zakazany w Chińskiej Republice Ludowej. O rocznicy masakry pamiętano w Hongkongu i na Tajwanie, a także w mediach chińskich niekontrolowanych przez komunistów. To Gazeta Polska codziennie. Ale jednak strony zagraniczne dzisiejszych dzienników zdecydowanie zdominowane przez wydarzenia z soboty. Dziennik Gazeta Prawna pisze: dla Allaha uderzyli w Londyn, i taki akapit tutaj: Trump zaostrzy prawo. W reakcji na zamach w Londynie prezydent USA Donald Trump w nocy z soboty na niedzielę na Twitterze napisał: cokolwiek Stany Zjednoczone mogą zrobić, by pomóc Londynowi i Zjednoczonemu Królestwu, będziemy z wami. We wcześniejszym tweetie napisał: musimy być sprytni, czujni i nieustępliwi. Potrzebujemy, by sądy zwróciły nam nasze prawa. Potrzebujemy zakazu wjazdu jako dodatkowego poziomu bezpieczeństwa. W ten sposób nawiązał do zakazu wjazdu dla mieszkańców 6 krajów zamieszkanych w większości przez muzułmanów, zawartego w jego dekrecie, który został zablokowany przez sąd. Seria ataków, która przetoczyła się przez Wielką Brytanię, może zostać wykorzystana przez prezydenta USA do reanimowania jego restrykcyjnej polityki wobec przybyszów z państw muzułmańskich. O tym pisze dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze krótko Polska The Times. Atmosfera zagrożenia w Europie. Wystarczył wybuch jednej petardy, żeby tysiące ludzi wpadły w panikę w Turynie. W Niemczech ewakuowano ponad 770 tysięcy fanów rocka. W sobotę wieczorem ponad 1500 osób zostało rannych w wyniku wybuchu paniki w Turynie. Doszło do niej po tym, jak w tłumie kibiców oglądających finał Ligi Mistrzów pomiędzy miejscowym Juventusem a Realem Madryt ktoś odpalił petardę. Co najmniej 7 osób, w tym 7-letni chłopczyk, jest w stanie krytycznym. I generalnie o atmosferze zagrożenia w Europie pisze dzisiaj Polska The Times. Dziękujemy. To Łukasz Karusta i Polska Prasa, strony zagraniczne. I o tej atmosferze zagrożenia teraz także mówić będziemy, bo przenosimy się do Londynu. Tam Adam Dąbrowski. Dzień dobry, Adamie. Zacznijmy może od prasy porannej brytyjskiej. Dzień dobry. No, jak łatwo się domyślić, na pierwszych stronach każdego dziennika na Wyspach dziś ta sobotnia tragedia i śledztwo z nią związane. W Daily Mail krwawy dzień dla Brytanii. W dzienniku I zdjęcie uzbrojonych po zęby policjantów zjeżdżających w dół schodami ruchomymi na stacji London Bridge, tej stacji, która jeszcze wczoraj była zamknięta. Dziś udało się ją otworzyć. No i opis tego zdjęcia: opór. Dalej w Daily Star zdjęcia służb ratunkowych, zdjęcia pracowników pogotowia pracujących na miejscu w minutę po ataku i podpis: bohaterowie. No bo rzeczywiście tu na Wyspach jest takie poczucie, że ci ludzie wykonali doskonałą robotę. 8 minut, tyle zresztą zaledwie zajęło od czasu pierwszego doniesienia o tym, że coś się dzieje w okolicach Borough Market, aż do momentu, kiedy zamachowcy zostali zabici. Panuje oczywiście wśród gazet trochę taka bezradność, chociaż na pierwszych stronach dosyć często znajdują się wczorajsze słowa Theresy May: enough is enough, czyli wystarczy, dość już tego. Śledztwo trwa, wydaje się, że skupia się teraz na wschodnim Londynie. Media piszą, że wczoraj miały tu miejsca przeszukania, aresztowania. 11 ludzi pozostaje za kratkami, jedną osobę wypuszczono. W tej grupie jest 19-latek, ale jest też 60-latek, 7 kobiet, 21 osób ciągle jest w stanie krytycznym. No, trzeba uznać niestety, że bilans tego ataku ciągle nie jest zamknięty. Policja mówi, że zna nazwiska trzech zamachowców, nie podaje ich jednak do wiadomości publicznej, a my tymczasem znamy już nazwisko pierwszej ofiary. To jest 30-letnia Kanadyjka Christina Archibald. Jej zdjęcie w gazetach i w telewizjach dziś od rana. No, trudno się dziwić, że to ktoś z zagranicy. London Bridge to jest ruchliwa okolica, mnóstwo tu ludzi z całego świata. A na dziś burmistrz miasta Sadiq Khan zapowiedział wieczorne czuwanie nad tamizą nieopodal ratusza. Jutro z kolei minuta

Żegnamy reklamy.